الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم سورة مائدة وما سفارة آيات نمبر 87-89 سورة مائدة وما سفارة آيات نمبر 88 يوكم نوي د دې نه مخکې سبق کې الله پاک د بعضی عیسایانو د بعضی نصارو د بعضی ښه صفتونو تعریف وکړه. الله پاک وفرمایل چې دا عیسایان دا نصارا مسلمانانو ته نږدې دي، یو فطري میلان یې دی، بعضې د شریعت احکام د هغوی او د دوی مشترک دي، د هغې وجه نه دوی مسلمانانو ته زیات قریب دي په نسبت د یهودو. او د هغې وجه الله دا وفرمایله چې په دوی کې علما و درویشان دي، ځکه دوی مسلمانانو ته قریب دي چې دوی کې دیندار او نیکان او صالحان خلک دي، رهبانیین. رهبانیت په مخکې دینونو کې جایز و. رهبانیت دې ته وایي چې دنیا ترک که پرېږده، یو ګوټ کې کینه او د الله عبادت کوه. دا یو ښه صفت و چې مخکې قومونو کې الله به د هغې تعریف کوه چې دا د دوی یو ښه صفت دی. تاریخ الدنیا د نن سبق کې الله پاک د دغه رهبانیت د یو حده پورې منع کوي چې تاسو ای مسلمانانو رهبانیت اختیار نه کړئ. لا رهبانیت فی الاسلام، اسلام کې رهبانیت نشته. د یو حده پورې دنیا پرېښودل د هغې اجازت شته، خو دا ده چې سړی د حد نه تجاوز وکړي، د شریعت نه تجاوز وکړي، داسې رهبانیت اختیاروي، داسې تاریک الدنیا جوړیږي، اسلام د هغې ممانعت کوي. او د هغې تفصیل زه اوس دلته بیانوم، دې آیات کې بیان شوی دی چې هغه کوم رهبانیت دی چې هغه اسلام منع کړی دی، هغه کومه دنیا ده چې هغه اسلام منع کړی دی چې تاسو هغه دنیا پرېږدی یې خپله کړي. دیده که اللہ پاک فرمائی یا ایوها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، این ایمان خواندانو تاسو پاک سیزون پزان محرام آوه. اس خیو خپل خواهشات پری خودل، لذتون پری خودل، دای درجه محبوب او پسندیده دی، خود حدود الهیون تجاوز با مزنون و حرام دی. حلال سیزون پزان بانده حرامول عزتمند د دې درې درجې. یو سړی دی چې هغه دا عقیده لري چې یو حلال سیسته حرام وي، عقیده یې دي، لکه مثلا شهوده دي، یو حلال رزق دی او دی وایي دا حرام دی، او دا عقیده وي چې دا حرام دی. نو یو حلال سیس چې سړی حرام وګڼي، یو حرام سیز حلال او گنی نو شریعت وی چی دا سڑی کافر عقیدتن چی یو سڑی دا سیون او یو سڑی دی که قولن یو سیز حرام او گنی پا خلی بانی عقیده نی دا لکه مثلا قسم او کری زمار قسم پا خدای چی زبا شود نسکم او زداد پا خلی باندی عقیده دا نی دا حرام دی حلال سیز دی خلیکن قسم یو خواهی چه زمان قسم پا خدای چه زبا شاده نسکم به شریعت دا حکم دی چه تاسو پزان بانده حلال سیزون حرام که قسم و خوره نو تاسو قسم مات که او داغی کفاره وار که قسم کفاره وار که او بس حلال سیز پزان ما حرام وار او کچرتا تا حلال سیز پزان بانده حرام که قسم دی و خوره نو دا تا کار دا گناه که دا گناه دا دست مکاو او یو دریم درجه دا دی دادا نه عقیده تن یو سیز حرام گرم نه ز قسم به یو سیز نخورم محض عملا همیشه یو سیز نخورم عدم میکره دی نخورم اوز دا شکل چه دی دا صورت چه دی دا درجه چه دا چه ز عقیده میم دادا که دا سیز حلال دی شوده حلال دی بل داره که زب خلی می قسم ندی خواله بسی در شاده بزن نخورم خب بس نخورم اوز دا دا دی بیاد دو حیثیت داری یو حیثیت داری چه تا التزام ہو کی لازم که بزن بنده او بیا آقا لزوم دی درجه کیوی چه آقا وی چه را دا نسکل دا دی شاده و ثواب گنی ندا بیا بدعت دی دی تا بدعت وی ندا مضمون دی او دا رهبانیت دیتا وی طول عمر شوده نسکم او دا ویمه چه یاره دا دی سکل چی دینه دا نسکل چی دینه دا ثواب دی دیتا رهبانیت وی دیتا بدعت وی دی او دا بدعت او دا رهبانیت دا عظیم گناه دا قرآن و حدیث نثابت دا دا ثواب پی نکوم دا التزام نکوم بس سه بیماره دا وجه نه یا دا ترک خواهشات دا وجه نه زداشه نکوم بس شوده نسکم نه دا بیا گناه نده او دا بعضی نیکان صالحان خلق تاسو او گوره اوی پزان بانده دا بعضی سیزونه اغا حرام کلی دی دا دنیا خوندونه لذتونه لکه یو داکتر دی دا دیده سی مثال دی لکه یو داکتر اغا یو بیمار تا وی که تروجی مخوره بعدی سیزونه مخوره مرچکی مخوره دا خود اقا علاج کهی دا صوفیهو که پزن بنده دا بعضی سیزونه حرام کریوی نه اقا تا دی درجه که حرام کریوی چه اقا دا خپل نفس اصلاح کهی لکه یه بزرگ ده حضرت سری سقطی رحمه الله دا دا معروف کرخی رحمه الله معزوم ده و دا جنیب بغدادی ماما ده سری سقطی رحمه الله در لوی ولی در کرامات و خواهن آقا با فرمائی وی سلوی اخکال اوشو چه زما شاعت و تزلکی خود دا خپل نفسانی خواهش نپورا کن شاعتی حرامی نگم خدا دا چه دا نفس دا خواهش نپورا کن دا نفس علاج کئی داخل نخورم شاعت تا نزلکی جو خو استعمالو مینه پا دی درجه که عزتمندو دا نفس علاج دی دا کسو کئی ندا جائز دی او دا سونه صوفیای کرامو چې پزان وایي سیزونه حرام کړی یا غیر دغه درجه کې حرام کړی الله پاک دې ځکه فرمایي چې تاسو پزان باندې حرام سیز حلال سیزونه ما حرام وي او د حد نه تجاوز مکه زیاتې مکه او دې ځکه مفسرین لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام بعضی صحابه کرام طارق کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم شامل و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم شامل و اوی خپل نس کدا مشوره وکړه فیصله وکړه کله کله به دنیا نه بالکل زړه تور شو پاک خلقو دی دا فیصله وکړه چې مونږ به همیشه روزه نیسو ټول شپه به عبادت کو د شپې به خو دروازه به روزه او د شپې به عبادت کو بسترو لبا نو ورزو خوب بنا کو و دکی گو بنا بلی دوو چه غوخ بنا خرو غوری بنا خرو کور تا بنا زو خوشبوئی بنے استعمال دا سمر چدا بدن درا حد سی زنے دی دا بنے استعمال دا دنیا نا قطع تعلق. پیغمبر علیہ السلام تا چاہت لاؤکڑا چلی باغ صحابہ کرام دا ارادہ کرد. پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرام را وخت پیغمبر علیہ السلام اگوی تا ہوئی چی ما تا خدا حکم ندی شوی زما خو خپل دا طریقه دا پیغمبر علیہ السلام و تا فرمائی ان لانفسکم علیکم حقا ستاسو دا نفسونو پا تاسو باندی حق تی فصومو و افطرو روجه اونی سی او ما تا وی کلا کلا رو نیسی او کلا کلا پریده و قومو و نام کلا دا کیگه کلا چی دینو وی اخباتی کیگه خپل پیغمبر علیہ السلام مدو خپل زان حالت بیانی فا اینی اقوم و انا زوی خمیم زشی دینو و دک خوبم کم دشپی عبادتم کم و اسوم و افتیرو زرو جم نیسم او کل کلی نی نیسم و اکل اللح و دسم او زشی دینو غخم خورم غولیم خورم و آتی النساء خپل دیدیانو تمراتنو کور تمرازم. او پیغمبر علیہ السلام متاخره کیو فرمائے فمن رغم عن سنتی فلیس منی چاچی زمان سنت ترکل اگر زمان گنه دی غرز داری جی داد سیزون زکوم نگا سی تاسون دا کروی دا بزن حرام آوی ما چی تاسو بزن دا سیزون حرام کرد. علماء لکلی دا دی آیت پا مفهوم کی چی ندا یهودیان و پشان پا دی دنیا کی ور خخشه چه خپل دینم پا دی دنیا خرسوا خپل ایمانم خرسوا خپل غیرت و خپل حیام خرسوا خدا دنیا گتا دا دی یهود و فطرت تی دا دینم زانو ساته او ندا ی عیسایان و پشان رهبانیت اختیار که چه حلال سی زون فزان بانده حرام که بلکی با اعتدال درمیان روی لار اختیار که دین اسلام منتداوی عقیده دا مساته چه تاسو بانده سیز حرام ده د خپل نفس د سرکوبه ده پاره چې زما دا نفس لږ دبو شي کله کله شوګیره کوه روجې نیسه دنیا لذتونه کله کله پرېږده د دې اسلام اجازت کړی دی. او دا مړې نه دي بلکې دا مطلوب دي چې سړی خپل نفس هغه کنټرول کړي. نو دې ځای کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندان لا تحرموا تاسو محرام به طیبات ما پاک هغه سیزونه احل الله لكم چې حلال کړی دی خدای پاک ستاسو د پاره حلال سیزونه محرام ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز م کوئ زیاتې م کوئ د حد نه تجاوز دغه دی عزتمندو چې یو حلال سیز حرام وګڼئ او یا د حدود الهیو نه تجاوز اوکي چې حلالو ته حرام وی ان الله بشکه الله پاک لا يحب المعتدین نخو خیزیاتی کونکی و کولی خوری مما رزقکم الله اغا چه درکی تاسو تخد پاک حلالا طیبا حلال او پاک و اتقو الله دخورین او یاریگی اللذی هغا خوری انتم بهی مؤمنون چه تاسو پاغبان بی ایمان روی ناغی خورین او یاریگی غرض داده چه حلال سیزون استعمال که خوری دا الله ستاسو دا پار را لیگلی دی دا دنیا نیمتونه شکریا داره چې دا نعمتونه استعمال شي. عزتمندو دا خو له حکم و بای صوفیا هغوی تاریک الدنیا وي خپل خواهشات نفسانی غرزولی وي د الله په عبادت کې غرق وي. دا خو د تصویر یو رخ دی. عزتمندو بعضې خلک بعضې نیکان صالحان خلق یو بل طرف د تخیم دې حالت ته وګوره چاوی دنیا ځان سره ساتله باغی باندې د خپل ځان بچاو کو یو واقع مې ذهن لراله. تاسو به نوم اورېدلی سفیان سوری رحمه الله. سفیان سوری رحمه الله یو ډېر لوی نیک سړی تیر شوی. الله ولی ظاهري علوم ورکړي و الله ولی باطني علوم ورکړي و یو لوی محدث هم تیر شوی. د هغه دا وخت یو سړی دی عبدالله مهندي رحمه الله هغه بیان کوي وی د مرګ په وخت کې زه سفیان سوری رحمه الله سره وم چې د هغه اخري وخت و اخري سلګی وی وی ما ته وی چې زما دا مخ چې دی نو دا په دې ځمکه باندې کېده ځکه چې زما د مرګ وخت بالکل رانږدې دی عزت مند دا انتہائی عاجزی دا. امام احمد ابن حنبل متعلق دا راضی شاگردانو تیوی زما دا مخ پدن خورو کے کیے دے اللہ تے سوال کو یا رب العالمین ما خو اس خدمتو نک یا اللہ ما ستا دا علم ستا دا دین دا دی علم خدای اس خدمت ندے کرے نمی عبادت دیر کرے دے خو یا اللہ صرف پیو خبر میں او بخی یا اللہ دا ویخت دا ما پا حالت دا اسلام کی خدای سپین کرے یا اللہ پا دیو خبر دا سپینو دکو خاطر میں اوکا او خدای ما او بخ دا دا امام احمد ابن حنبل الفاظ دی. دا سفیان سوری رحمه الله خپل شاگرد ته وی خپل مرګری ته وی زما دا مخ پر ځمکه باندې کې هغه مرګری وی وی ما وصیت او ما پاغه باندې عمل وکړ وی دا دې را کوس کو مخ نه ولا پر ځمکه باندې کې هغه وی بیا زه ورغم خلکو ته مای کې اطلاع کوم چې راشي وفات کیږي د ګور او کفن د بندوبسو وی دې دروازې نه بار وته وی دنیا راو چلی دا وی ما دا خلکو نه تپوسو که چې ته خدای بندګانو تاسو چا خبر کړی څه چل دی راجمع شوې وی ټولو خلکو ورته وویل چې مونږ خوب ولیده بېګا چې ورمنډه کړې سفیان سوري چې دی نو هغه وفات کیږي نو د نازک حالت اطلاع مونږ ته په خوب کې میلاو شو چې دا ټول خلک را دننه شو په دغه وخت کې د هغه هغه آخري سلګۍ وې بدن کې حرکت و هغه ته چې کوم بالخ پروت و هغه بالخ لاندې لاس ور ومنډ او یو تیلی یې راوویسته په هغه تیلی کې 1000 اشرفۍ وې زر اشرفۍ وې پکې حکم یې وکړ دا په غربو او فقرو باندې تقسیم کړي ټول خلک حیران شو یو وسوسه په زړه کې پیدا شو چې ټول عمر خو د خلکو ته دا ویلي دي د دعوت ورکوو چې دولت مه جمع کوئ دنیا مه جمع کوئ خو ده پخپله چې دی نو د بالغ لاندې زر روپۍ ښودی وي د خلکو په هغه انداز باندې دی پوه شو چې د دوی په زړه کې څه راغلل دا څه وایي د دوی اندازه بدله ده هغه ورته ویلي ما په دې روپو باندې د خپل ایمان حفاظت کړی دی دا روپۍ دا زر دیناره زر اشرفۍ چې ما په تیلی کې ځان سره ښودی وي په دې ما د خپل ایمان حفاظت کړی دی وایي کله چې به ما ته شیطان راغی کله کله به راته نو وایي شیطان به ما ته ووي زه به وږي وم ما ته به وایي چې اوس به څه خوري دا لوږي به مړ شي نو وایي ما به شیطان ته وایي ابلیس ته چې ما سره پیسې پرتې دي زر روپۍ را سره پرتې دي په دې به خوراک وکړم وایي بیا به یې راته زړه کې وسوسه واچوله بعضې ټیم کې چې یته مړ شي نو دا کفن درکته نه لګي کفن به دې نصیب نشي وایي ما به ورته وایي چې زر روپۍ را سره پرتې وي په ځان به کفن واچوم دغسې چې شیطان به راته یو بله وسوسه واچوله یو بله می راته واچوله یو بله وایي ما به ورته دقه روپۍ مخامخ کړو به کړې چې دا زر روپۍ را سره دي په دې به دا کار وکړم خو ای شیطانه ستا به ونه منم وایي دا الفاظ ویي او لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمه ويله او ساتي وتعفيت وفات په دنیا باندې د خپل ایمان حفاظت عزت من دامن تصویر یو روح دی نه نیکان صالحان خلق دی عزت من دنیا مضمومه نه ده خو که یو سړی په خپل ایمان حفاظت کوي خپل حیا خپل عزت که په بچاو کوي نافرمانه او د الله په دشمنه او بغاوت نه کوي الله ته راضي ساتي نو په دولت باندې الله راضي کی خو عزتمند مونږه کمزوري او زمونږه ایمانونه کمزوري دي هغوی به په دولت باندې د خپل ایمان حفاظت کو او مونږ په خپل ایمان په دولت باندې خپل ایمان تباه کو او بربادو نن چې د دو پیسو خاوند شي تاسو وګورئ چې چا سره لږې پیسې وشي کور ته ټي وي راوړي چې لږې نورې وشي نو لږ ډش راوړي هغه په کور د پاسه ولګي او چې لږ شانتې خانګوټي شي نو سپی ځان له واخلي د سپي په ترخ کې نیولي او روان کړی یا چرگان اخلی، هغه جنگی، سپی جنگی. و ارورو دغه سی چې څومره دولت زیاتیږي نو هغه مر نافرمانی زیاتیږي. زمون دا حالت ته موږ په دولت باندې د الله په مال باندې موږ خپل ایمان تباه کو، او دا داسې خلکو چې دوی په دولت باندې هم خپل حفاظت به ایمان کو، او په فقر او په غربت باندې به هم د خپل ایمان حفاظت کو. عزت موږ دا کردار خپلول غواړي چې موږ دغسې حالت خپل جوړ کړو. نو دې ځای کې الله پاک فرمایي چې د ایمان خاوندانو، تاسو د الله دا حلال رزق خورئ، وکلوا خورئ مما رزقكم الله، هغه چې درکوي تاسو ته خدای پاک حلالا طیبا، حلال او پاک. واتقوا الله، د خدای نه ویریږي، الذي هغه خدای، انتم به مؤمنون، چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړونکي یې. تجاوز نه کړئ حق. دې وروستو آیات کې عزتمندو دا یو آیات، چونکې دې مخکې آیات کې د قسم ذکر راغی که یو حلال سیز نه تاسو قسم وخورئ، نو هغه حلال هغه خپل قسم مات کې او حلال کار کوي، هغه حلال سیز خورئ. نو اوس دې آیات کې الله پاک د قسم ذکر کوي. عزتمندو قسم درې قسمه باندې دی. یو ته لغو قسم وایي، دا لومبی یې دلته په دې الفاظو کې ذکر دی، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. لغو قسم، لغو قسم، عبس قسم، هغه دې ته وایي چې ته یو سړی درته راغی او تا ته یې ویي چې هغه فلانکي سړی د کراچۍ نه راغلی دی، تا په هغه باندې اعتماد وکړو، تا قسم یو بل سړي ته وخوره، ما د قسم وخدئ چې پلانکي سړی د کراچۍ نه راغلی دی، نو تا خو په هغه بل سړي په خبره اعتماد وکړه او تا پې قسم وخوړ چې راغلی دی. نو دې ته وایي یمینی غموز، یمینی لغوه، عبس قسم. یا مونږ په خبرو خبرو کې نو بعضې خلکو تکیه کلامي والله بالله وایي، دې ته لغوه قسم وایي. الله پاک دې ځای کې حکم دا کوي چې زه تاسو ته په لغوه قسم باندې رانیسم، نه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نیسي تاسو خدای پاک په هغه عبس قسمونو ستاسو سره، چې تاسو دغسې قسمونه وخورئ په هغې خدای پاک تاسو نه نیسي. کم قسم باندې سړی ګنهګاریږي او کم قسم باندې یو سړی باندې کفاره لازمیږي. عزتمندو دویم قسم قسم چې هغې باندې سړی ګنهګاریږي، چې یو سړی قسم وخوري په ماضي باندې، په تېره شوې زمانه، تا یو سړی ته قسم وکړه، زما د قسم په خدای چې دا فلانکي سړی حج له تللی دی او هغه نه یې تللی، په تېره شوې زمانه، دا فلانکي حاجي صاحب دی، لکه دې حج له ته زما د قسم په خدای ده حج کړی دی او هغه حج نه یې کړی، ته قسم وخوري په تېره شوې زمانه ماضي باندې چې قسم وخوري. نو په داسې قسم باندې سړی ګنهګاریږي، دا ګناه ده. د دې حکم دا دی چې په دې توبه او استغفار وکړي، کفاره پرې واجب نه ده، توبه وباسه، استغفار وکړه، الله به دې معاف. خو مواخذه په دقه ده چې سړی پرې ګنهګاریږي په دې قسم، چې په ماضي باندې قسم وخوري، او یا ته په راروانه زمانه په مستقبل باندې قسم وخوري، او قسم دا اخري چې زما د قسم په خدای چې زه به تا سره خبرې ونه کړم را روانه زمانه، یا زه به دا کار ونه کړم، او بیا ورشي هغه کار وکړي، هغه سړي سره خبرې وکړي، یا به زما د قسم ته خدای چې زه به تاسو کره در نه شم، رشته دار سره قسم وکړي، او بیا ورشي. نو دې ته یمین منعقده وایي. دې باندې سړی ګنهګاریږي او په دې باندې کفاره لازمه ده چې په مستقبل باندې قسم وخوري، را روانه زمانه باندې قسم وخوري، نو په دغه سړی باندې کفاره لازمه ده. اوس په دې کفاره څه شی دی؟ یو سړی قسم وخوړ په را روانه زمانه، اوس په دې څه کفاره ورکوي چې دې د ګناه نه خلاص شي؟ دې د قسم مات کړي. نبی وجه نه کتابونو لیکلي دي، علماو لیکلي چې تاسو د یو نیک کار نه قسم وخورئ، لکه اوس مخکې تیر شو، حلال رزق ته قسم وخورئ، چې دا به زه نه خورم، رشته دارانو سره به رشته پرېږدم، نه به ورځم ورکره، خبرې به ورسره نه کوم. نو وي دا قسم، یا مونځ به نه کوم، یو حلال کار دی. نو شریعت وایي چې تاسو قسم مات کې، کفاره به هغې ورکې، تاسو به غاړه خلاصه شي. کفاره څه ده؟ د قسم کفاره څه ده؟ دې آیات کې الله پاک د قسم کفاره هم بیانوي. اوس راځي هغه زه یم، لا یؤاخذکم الله، نه نیسي تاسو لره خدای پاک، باللغو فی ایمانکم، په هغه عبثو قسمونو ستاسو سره، لکه تاسو په خبرو کې دا والله بالله خلک وایي داسې، نو په دې باندې الله پاک مؤاخذه نه کوي. ولكن يؤاخذكم، لكن نسي تاسو لرب ما طهر باندي طهر قسم باندي، عقدتم الايمان، چه تاسو مضبوط كري بي اخبر قسمونا مضبوط دقا دي، چه فمازي بي قسم اخوار او يا فمستقبل باندي دي اخوار، نو فمازي باندي كفارة نشتا، توبة واستغفار دي، او فمستقبل باندي قسم اخري طاقي كفارة مدى. اس كفارة سشي دي فكفارته، پس کفاره ده دی داده اطعام عشرت مساکین، خوراک ورکول لسو مسکینانو تا، من اوسط ما تطعیمون، درمیان هغا که تاسو خوروی اهلی کم پخپلو بچو بند. عزت مندو لسو مسکینانو بندی روطه خوراک. علمو لیکلی دی، فقهو لیکلی دی، چه لس مسکینان راولا روطه ولا پخکا او پا اغوی بانده اخره، اغا روطه چه اغا تاسو پا خپل کور که عام روطه اخره. دا طریقه ام لیکلی دا، بلا طریقه دا دا که روطه پی نخره دا روطه پیسی راوال، لکه یو کست اغا پا سو پیسی بانده مریگی، اغا مرا پیسی راوال. او دا اغی فقه هاو بیا یو دیر اخت طریقه لیکلی دا، دا اغی طریقه دا دا چه دا سرسایا پا حساب بانده. اوز دی وقت حساب د سوه دو کیلو اوړو قیمت ولګوه، چې نن د هغې څه ریټ دی، هغه ریټ سره سوه دو کیلو اوړو ریټ ولګوه او هغه ورکړه یو فقیر ته. نو دا یو فقیر او لس مسکینانو ته بس ورکړه، لس سرسایې ورکړه، نو بس کفاره دی. یا لسو مسکینانو ته کپړې واخله، دا د مالدارو دپاره ده، نه چا چې وس وي نه هغه به اول کپړې اخلي. لسو فقراو تا مسکینانو تا پرتوگ و کمیس، بس هم زمونگا جامعی چی بین آغا پرتوگ و کمیس دی، یو جوڑ جامعی، لکه مثلا او جوڑی لس جوڑی جامعی واخلا، مونگا اخلو او گز کپلا اخلو، نو دست ست ستر ستر گز کپلا واخلا، فقراو بانی تقسیم که لس جوڑی واخلا، آغا فقراو تا واخلا. دار قسم کفاره ده، کمالدار نه لکه شانت غریبی نه دا روټه پی اخره، دا لکه داغې نه کم قیمت. که بیا دا دواړه دې وس نه کېږي، روټه دې هم وس نه کېږي، کپړې دې هم وس نه کېږي، نو بیا الله پاک دلته حکم بیانوي چې تاسو درې روجې ونیسئ مسلسل. فقهاو بیا لیکلي دي، احادیثونه ثابته ده چې درې روجې مسلسل، منځ کې به پکې قضایي نه کې، دا د قسم کفاره ده. دلته پکې غلام هم دی، چونکې نن سبا غلامان شته نه، اول خدا ده که غلام ازاد که، قسم کفاره غلام ده. که غلام ده سیدیدی لسه فقره و تا کپلی ورکه، کپلی وستیم نکیگی لسه فقره و تا روطه ورکه، در روطه وستیم نکیگی بیا لسه فقره ده دری روجه مسلسل اونیس، در قسم کفاره ده. نحلطا فل تا کفاره تو، پس کفاره ده دی قسم اطعام عشرت مساکین، خوراک تی لسو مسکینانو تا، من اوسط ما تطعیمون، دا غد درمیانه هغا تی تاسو خوراوی اهلی کم پخپل اهل باندی پخپلو بچو باندی، کم روطه کور که عام استعمالوی اغا سی روطه پولو چرگ نه، او کسوتو هم یا کپلی دو دوید لسو مسکینانو، او تحریر رقبه، او یا ازانول نغلاند. فمن لم یجد چاچه نبیامون تا، غلامم نشتا، جامعیم نشم مرکولی، خوراکم زخپل غریبیم. نه اللہ پاک فرمای فصیام ثلاثة ایام، پس دری روجی دیونیسی، ذالک کفارت ایمانکم، دا کفارت قسمون استاسو دا، اذا حلفتم، هر کنه چه تاسو قسمون اخوای. خدای من الله پاک فرمای وحفظو ایمانکم، حفاظت کی د خپل قسمونو، قسمونه مخره کذالکم دقرن یبین الله بیان خدای پاک لکم تاسو ته آیاتی خپل آیاتونه لعلکم تشکرون، خایږي تاسو شکر وباسه. الله وای تاسو زما د نعمتونو شکر وباسه، ما د سر احسان کړی دی، نعمتونه مې درکړي دي، د هغې شکریا دا ده چې تاسو هغې صحیح استعمال وکړي. دوباره دا سبق وایي عزتمند، یا ایها الذین آمنوا یا د ایمان خاوندانو لا تحرموا ما حرموه طیبات ما، پاک هغه احل الله لکم چې حلال کړی دی خدای پاک ستاسو دپاره، ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ د حد نه تجاوز مه کوئ، ان الله بشک الله پاک لا يحب المعتدين نخوخی زیاتی کون کی، وکلوا اخر مما دهغن رزقكم الله تدرکری تاسو تخده پاک حلالا حلال طیبا و پاک، واتقوا الله او یریگه دخده پاک نا الذی ها خده انتم به مؤمنون چه تاسو پاک باندی ایمان رولون کیه، لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو خده پاک باللغوی فی ایمانکم پا عبس و قسمون استاسو سرا، ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما پهاغ قسم سرا، قدتم الايمان اچ مضبوط کړی وی تاسو قسمونا، یعنی الله په نوم قسم کړی وی، فكفارته پس کفاره د دې قسم اطعام 10 مساکین، خوراک ورکول دی لسو مسکینانو ته، من اوسط ما تطعمون درمیانه هغه چې تاسو خوروي اهلیکم پخپل اهل او پخپل عیال باندې، او کسوتهم یا کپڑی دی، او تحریر رقبا یا آزادول د غلام دی، فمن لم یجد چاچ نبیا منتدا غلام یا جامع یا خوراک، فصیام ثلاثه ایام پس روجی دی دری روزی پر لپسی، ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره د قسمون استاسو دا، اذا حلفتم هر کله چې تاسو قسمونه اخره، یعنی هر کله چې تاسو قسم مات کې، واحفظوا ايمانكم حفاظتو کې د خپل قسمونو قسمونه مخره، کذالکم د قرنګي یبین الله لكم بیان خدای پاک تاسو ته آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تشکرون، خایږي چې تاسو شکر وباسه. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.